داند خدا که بعد خدا چرا می پرستم شب که باز کند آسمان درش، در نیم شب که باز کند آسمان درش، با صد هزار دست دل می پرستم، با صد هزار دست دل می پرستم. داند خدا که بعد خدا چرا می پرستم، آن نعمتان بگو که چرا می پرستم، آن نعمتان بگو که چرا می پرستم. Yeah.